Wspólnej Unii Europejskiej, mówi wiceszef Komisji Europejskiej. W wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Die Zeit Franz Timmermans powiedział, że polski rząd usłyszałby na niej krytykę od innych krajów, nie tylko ze strony Komisji. W rozmowie nie wykluczył zastosowania wobec Polski artykułu 7 unijnych traktatów, które w konsekwencji mogłoby doprowadzić do pozbawienia naszego kraju głosu w Radzie Europejskiej. Timmermans skrytykował polskie władze za reformę sądownictwa. Sposób, w jaki w Polsce traktuje się sędziów, jest absolutnie niedopuszczalny, ocenił wiceszef Komisji Europejskiej. Według niego polskie władze używają demokracji do osłabienia państwa prawa i próbują zmusić sędziów do wykonywania poleceń rządu. Franz Timmermans przypomniał, że Komisja Europejska wszczęła procedurę kontroli praworządności w Polsce już przy okazji nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jak powiedział, komisja w tej sprawie nie odpuści, zaznaczając, że nie może ona prowadzić sporu z Polską sama. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski deklaruje chęć zaangażowania się w dyskusję o zmianie konstytucji. W ten sposób polityk w rozmowie z TVP Info odniósł się do wysuniętej przez prezydenta propozycji przeprowadzenia w przyszłym roku referendum konstytucyjnego. Marszałek Senatu chwali prezydenta za podkreślanie konieczności udziału obywateli w ewentualnym opracowaniu nowej ustawy zasadniczej. Bardzo interesująca propozycja pana prezydenta, aby to z obywatelami, ze społeczeństwem przeprowadzić debatę i dyskusję na temat potrzeby zmian w konstytucji. To jest inicjatywa, która jest przekazana społeczeństwu. Bardzo będę wspierał tę inicjatywę i sam bardzo mocno chciałbym się zaangażować w debatę na temat możliwości, konieczności zmian w konstytucji. Natomiast prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz jest zdania, że lepiej wprowadzić zmiany w obecnie obowiązującej konstytucji. Bardziej od zmiany konstytucji, wolę zmiany w konstytucji i takie pewnie są potrzebne, ale wokół nich trzeba gromadzić większą wspólnotę. To nie może być zmiana tylko pasująca jednej partii politycznej. To by było najgorszy efekt tej propozycji pana prezydenta. O konieczności przeprowadzania referendum prezydent Andrzej Duda mówił na Placu Zamkowym podczas oficjalnych uroczystości 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Referendum powinno się odbyć według niego w 2018 roku w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Za godzinę przestanie obowiązywać wymóg kontroli dokumentów podróżujących między Danią i Szwecją. Jednocześnie szwedzki rząd zapowiada zaostrzenie kontroli granicznych. Informacja o zniesieniu przez rząd wprowadzonego w styczniu 2016 roku wymogu kontroli dokumentów jest dla Szwedów zaskoczeniem. Co prawda jego zniesienia domagali się politycy koalicyjnej Partii Zielonych, ale szczególnie po zamachu z 7 kwietnia w Sztokholmie wydawało się, że kontrola dokumentów podróżujących z i do Danii zostanie przez władze utrzymana. Jednocześnie szwedzki rząd zapowiada zaostrzenie i zintensyfikowanie kontroli granicznych. Chcemy wprowadzić monitoring z systemem identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów oraz zwiększyć możliwość ich prześwietlania. Wprowadzimy mobilne kontrole służb w strefach przygranicznych, mówi szwedzkiemu radiu publicznemu minister spraw wewnętrznych Anders Ygeman. Planowane zmiany wymagają zwiększenia wydatków na infrastrukturę przygraniczną, służby celne i policję graniczną. Minister liczy również na to, że Unia Europejska będzie wyrozumiała wobec planu wzmocnienia kontroli szwedzkiej granicy wbrew jej zaleceniom, by przywrócić normalne funkcjonowanie strefy Schengen. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jutro pochmurno w całej Polsce, wszędzie też może spaść deszcz. Na północy kraju chłodniej, 11 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 12 w Warszawie. A cieplej na południu, 14 w Łodzi, 15 we Wrocławiu, 18 w Katowicach, 19 w Krakowie i 20 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Po co mi dałeś aż taką świadomość? Czy po to, żeby bawić się ze mną w kotka i myszkę? Po co zesłałeś dziwne rozedrganie, bym w ciągłym strachu żył i w wielkiej zadyszce? Dlaczego moja wolna wola ma tyle wolności, że ze szczęścia płaczę? Po co tyle paradoksów mieszka w każdym twym pomyśle, a może jest inaczej? Dlaczego moja wolna wola ma tyle wolności, że ze szczęścia płaczę? Po co tyle paradoksów mieszka w każdym twym pomyśle, a może jest inaczej? A jeśli to wszystko na chwałę twoją, pozwól mi, panie, coś z tego pojąć. Pozwól mi, panie, coś z tego pojąć. Tak kończy się najnowsza płyta zespołu Studni pod tytułem Wspólne zdjęcie. Większość tekstów na tę płytę napisał Adam Ziemianin. Mówię, a sam śpiewa w sanie po kolana, zanurzone drzewa w skupieniu pochylone, w bieszczadzkiej koronie pochylone, w bieszczadzkiej koronie śpiewam. A sam mówi, jest na fali wznoszącej, bo lubi też taki koncert. Wtedy jest po brzegi w swoim żywiole, w swoim żywiole. A sam czyta prosto z mostu i co dziwne potrafi bez okularów. Bez okularów, choć ma już swoje lata. Mówię, a sam śpiewa No i Bieszczady powracają co jakiś czas w piosenkach zespołu U Studni. W oczywisty sposób nawiązujemy do sobotnio-niedzielnego koncertu zespołu U Studni, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Odbył się w sobotę, w niedzielę mogli go państwo posłuchać z anteny. Oczywiście koncert był dłuższy niż czas antenowy. Jak tylko nagrania zejdą z taśmy produkcyjnej, no to oczywiście podzielimy się nimi z państwem w audycji Gitarą i Piórem. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Dokładnie co do dnia, 32 lata temu, opuścił nas Wojtek Belon. Na szczęście żyją nadal jego pieśni śpiewane nie tylko przez zespół Wolna Grupa Bukowina, ale i często przez tych, których gdy odchodził, jeszcze nie było. Mimo że tamten Wojtkowy czas może wydawać się odległy, jego pieśni się nie zestarzały, stając się też drogowskazami dla wielu. Mam tu na myśli także bardów. Nie dalej jak w ostatni czwartek zapytałem Krzysztofa Myszkowskiego, lidera SDM-u, o to, kim był dla niego Wojtek Bellon. Nazajutrz dostałem odpowiedź pocztą elektroniczną. Oto jej treść. Bellon odkrył we mnie to, co niepospolite. Wskazał drogę, pokazując nieskończone możliwości podążania za marzeniem. Udowodnił mi w pełni intuicyjnie odczuwaną potrzebę określenia swej tożsamości, przynależności regionalnej i gatunkowej. Wieszcząc mentorsko ideę wspólnoty, owej legendarnej funkcji wspólnego bytowania, poznał jednocześnie i pojął, jak mało kto, istotę branży nazywanej dla niepoznaki rozrywkową. Chroniąc naiwnego smyka, którym byłem w 1984 roku, przed bezduszną uszczypliwością estradowej starszyzny, wyczulił na samodzielny kurs ku przeznaczeniu. W kilku żołnierskich zdaniach potrafił zawrzeć instrukcję obsługi artysty poszukującego, obowiązującą mnie do dziś. Wielki, charyzmatyczny Wojciech Bellon dla wielu osób stał się i pozostaje Wojtkiem Bellonem, ikoną kultury studenckiej i punktem odniesienia. Dobrem narodowym, ale i ubezwłasnowolnioną obsesją. Dobrze, że przetrwały zapisy jego pieśni i zaklętego w nich głosu człowieka wołającego o prawdę, piękno i szczerość swego przesłania. Te słowa dostałem od Krzysztofa Myszkowskiego w ostatni piątek. Cóż, powtórzę tylko za nim, że dobrze, iż przetrwały zapisy jego pieśni. Oto jeden z nich. Pochodzi z drugiego przeglądu piosenki czeskiej i słowackiej, który odbył się w Ustroniu w 1977 roku. Dziś Wolna Grupa Bukowina występuje w następującym składzie. Wacek Juszczyszyn, gitara, śpiew. Wojtek Jarociński, gitara akustyczna, harmonijka ustna, śpiew. Andrzej Pawlik, gitara basowa. Rysiek Styła, gitara akustyczna i elektryczna. Ja nazywam się Wojciech Bellon. Tak jak piosenką Majster Bieda zaczynamy każde nasze granie, tak piosenką napisaną gdzieś tam, kiedyś i daleko stąd, przez Joni Mitchell z polskim tekstem Jacka Łuczaka. Piosenką, która trafiła do nas pod tytułem O Panie, żegnamy się z publicznością. I z Państwem również dziś żegnamy się, aby tradycji stało się zadość, tą właśnie piosenką. Jeśliś Panem jest, to mnie wysłuchaj. Jeśliś Panem jest, to teraz Ty wysłuchaj mnie. O Panie, wezwij mnie, ja chcę już iść. W niebie, w piekle byle dalej, bo już ciężko mi. Ilem wylał łez, starczyłoby na rzekę. Jak przyjmujesz psa, gdy wierny, Panie, przyjmij mnie. O Panie, wezwij mnie, ja chcę już iść. Nie wiem, w piekle byle dalej, bo już ciężko. Coś świat gnało mnie. Dziś, gdy kres już mój nadchodzi kres. O Panie, westchnij mnie, ja chcę już iść. Nie w piekle brę dalej, bo już ciężko mi. Ilem przebył dróg, niech zliczy kto zostanie. Jeśli wart choć grosz, to teraz ty wysłuchaj mnie. O Panie, westchnij mnie, ja chcę już iść. W niebie, w piekle brę dalej, bo już ciężko mi. O Panie, westchnij mnie, ja chcę już iść. W niebie, w piekle brę dalej, bo już ciężko mi. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Wolna grupa Bukowina. Dziękuję bardzo. Piosenka taka może mniej letnia, za to bardziej wiosenna. Piosenka o... Może by Nuta z poniedziałek lepiej zagrać. Piosenka, bo to jest Nuta z poniedziałek. Po miedzach, po obłocku z kisłym mgłej wiatr nie za szybko, kroki drobiąc. Idzie wiosna, idzie nam, idzie wiosna, idzie. Rozłożyła wiosna spódnicę zieloną, przykryła błota bury błan, pachnie ziemią, ciałem młodym. Póki wiosna, póki trwa, póki wiosna, póki trwa. Rozpuściła wiosna warkocze kwieciste, zbarwniały łąki niczym tram, będzie odpust pod wiśnicą. Póki wiosna, póki trwa, póki wiosna, póki trwa. Prężysz się jak do słońca kot rozciągnięte. Po tych polach, lichych lasach, w tych łozinach, skałkach, słońcem rozognionych, idą w łąkach roziskrzoną. Na Poniciu wiosna trwa, na Poniciu wiosna trwa, na Poniciu. Dziękuję bardzo. Wolna grupa Bukowina na żywo w nagraniu stereofonicznym sprzed 40 lat. To naprawdę niezwykłe zupełnie wydarzenie i dlatego większy fragment pozwoliliśmy sobie Państwu przedstawić. No, do tej pory nie znamy odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że zespół wylądował na festiwalu piosenki czeskiej i słowackiej, no ale może kiedyś się dowiemy jeszcze. Adam Ziemianin, o którym wspominałem, będzie gościem koncertu, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Będę miał przyjemność prowadzić ten koncert, koncert poświęcony pamięci Wojtka Bellona. W koncercie obok Adama Ziemianina, z którym porozmawiamy o niedawno opublikowanej książce, w której jest sporo wspomnień o Krakowie, po którym wspólnie z Wojtkiem Bellonem się przechadzali. W koncercie weźmie udział również Małgorzata Wojciechowska, Tomek Wachnowski, no i oczywiście Wolna Grupa Bukowina w najbliższą niedzielę o 18:00 w Nowochódzkim Centrum Kultury. Chyli się dzień do kresu, wieczorne wiadomości doniosły znów o sukcesach. Palcami na stole mierzę lampy krąg, w popielniczce niedopałków dym. Ostatni z przyjaciół zamknął drzwi ich drogi, różne od moich dróg, błądząc w oparach pustu. Chcę spać i zasnąć nie mogę. Ich drogi różne od moich dróg. Chcę spać i zasnąć nie mogę. Przemną talerz gazety z życiem skrojonym na połcie, taki stukają do okien. Na górze idzie, płynie zmrok, podobno zakrzywia się przestrzeń i czas. Czytałem o tym panoramie raz ostatnie wiadomości już. Błądząc w oparach pustu, chcę spać i zasnąć nie mogę. Ostatnie wiadomości już. Chcę spać i zasnąć nie mogę. Deszcz stary kubel z ulicy, choć późno łazi po dachach. Snują się senne auta. Gumowym płaszczu nadchodzi mgła, a wraz z nią mleczarz ziewając głos. Kończy się miejska deszczowa noc. Poranne wiadomości już. Chcę spać i zasnąć nie mogę. Błądząc w oparach usnu, chcę spać i zasnąć nie mogę. Poranne wiadomości już. Chcę spać i zasnąć nie mogę. Poranne wiadomości już. Chcę spać i zasnąć nie mogę. Nowochódzkie Centrum Kultury ma dość dużą widownię, także proszę sprawdzić, być może tam jeszcze czekają jakieś wolne miejsca dla Państwa. Koncert pamięci Wojtka Bellona w najbliższą niedzielę o 18:00. A teraz przenosimy się do Karpacza z roku 2016. Jest no dość ciepły letni wieczór, a na scenie Beata Bocek. Pierwszej części koncertu słuchaliśmy tydzień temu. Dzisiaj dołożyłem do części drugiej fragmenty króciutkiej rozmowy, którą z Beatą Bocek nagrałem w Karpaczu wtedy po koncercie. No i mniej więcej w tym miejscu przerwaliśmy słuchanie tydzień temu. Tak, Boże, jest tego cieszyna, też się przygotowała taką piosenkę ludową, która się tak istnieje nazywa, Około Cieszyna. Ja po prostu nie mam dosyć miejsca w samochodzie, by wozić ze sobą chór, to zabrałam taką kiśnię. No i w tej kiśni ten chór nie jest, ja go tak nagram teraz, wszystko przed wami, to jest Beata Bocygi i temu się mówi Loop Station. Dum day dum, dum dum day, dum dum day dum, dum dum day dum, dum dum dum, dum. Około Cieszyna stoi lipeczka, a pod tą lipeczką stoi dziebeczka. Takie pięknie uczesano, jakby była malowano. Dziebeczka moja, hej, dziebeczka moja. A ja se i pytał, czy by mnie chciała, a ona mi za to rączki podała. Ojcowie se dowiedzieli, zaraz po mnie przyjechali. Było wieseli, hej, było wieseli. Ile pa para pe do pe, ile pa para pe do pe. Ami tada, ile dam, tada, ile, ile pa da, para pe do. A po tym wieselu do stołek jele, cztery wołki siwe, strokate ciele. Dobre by to wszystko było, gdyby se dom tak darzyło. Żoneczko moja, hej, żoneczko moja. Ili stojate, no a telmo. Ili stojate, no a telmo. A mi stawę, około Cieszyna stoi lipeczko, a pod tą lipeczką stoi dziebeczko. Takie pięknie uczesano, jakby była malowano. Dziebeczka moja, hej, żoneczka tempo. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się w Karpaczu na imprezie Gitarą i Piórem. Ja się cieszę, bo pierwsze cię nie poznałam i wołałam o pomoc. Przybiegłeś z pomocą wyciągnięcia mnie z dziury z gitarą. No bo się wspinałaś pod górkę. Tak. Pierwszy raz jesteś w Karpaczu? Tak, jest to mój pierwszy raz. Słyszałam o audycji twojej, którą prowadzisz, Gitarą i Piórem, ale nie wiedziałam, że istnieje festiwal. Było to dla mnie przyjemna niespodzianka, że byłam zaproszona i mogłam zagrać w takiej ładnej publiczności. Bardzo się cieszę. Super było. Ludzie słuchający, naprawdę wrażliwi. A który to twój występ w Polsce? W tym roku trzeci. A w ogóle? Dałoby się policzyć na palcach nóg i rąk, myślę. W momencie, kiedy dostałem twoją pierwszą płytę, no to się zastanawiałem, jak to jest możliwe, po pierwsze, i do dzisiaj się nad tym zastanawiam, że artystka śpiewająca między innymi po polsku funkcjonuje na czeskim rynku. Po drugie, zastanawiałem się, dlaczego Polska tak mało interesuje się taką artystką, która właśnie w Czechach tworzy również po polsku i dlaczego nie ma ciebie w Polsce na koncertach. Myślę, że no, mówimy o kilkunastu razach, ale to się jednak troszkę zmieniło, że pojawiasz się w Polsce. pomału, ale idzie. Nie mam za sobą nikogo, kto by mnie prezentował i wszystko stoi na mnie, ta praca. I czasami jestem z tego zmęczona, że daję sobie pauzę. Wielu ludzi po koncercie ustawiło się w kolejce po twoje płyty z autografem. No tak, super. Bardzo się cieszę z tego. Podpisywałam koszulki, to mi się nawet w Czechach jeszcze nie zdarzyło. A w Czechach zdarzają się podobne festiwale, podobne koncerty? Myślę, że możemy się porównywać Polska z Czechami w ramach koncertów i festiwali. Ja bardzo lubię folklor. Tak piszę własne piosenki folklorystyczne. Dziękuję tutaj panu na wasze lewo. I napisałam 3 takie. To jest taka wiązanka moich piosenek ludowych. Folklorystycznych, tak, bo nie są ludowe. A może raz będą. Tak. Jedna z nich jest tako smutno, druga z nich jest o chłopowi, co mnie nie chciał, a ja ważyła, a gotowała, a wszystko, a on nic. A trzecia jest o wieselu. Czemuś mi pozwolił, czemuś mi pozwolił wejść do twego serca, teraz nie po twojej woli, a ja cię wpuściłam, wpuściłam za szybko, po drugi, po raz trzeci. Znów mam smutne oczy. Nie, nie, nie płacz. Moje serce roztańcz. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Jabłuszek nie ma ich w koszyku, napełnię go nimi, aż same opadną. Navarím ti drevo štipem a ty nechceš mě. Vypadá to, že ty doma robu nechceš pět, tak já pojdu plně sama v ten široký svět. Vypadá to, že ty doma robu nechceš pět, tak já pojdu plně sama v ten široký svět. Dáváš znameně, myslím, že chtěl poslouchala a možná také ně. Verím, že to, co mi dáváš, pre mě dobré je, však zas přijde další nová neděle. Verím, že to, co mi dáváš, pre mě dobré je, však zas přijde další nová neděle. Thank you. aj svatba, svatbienka, a bila košulenka, kostaličku v kostele, a potem na hostinie. On ju widzel, on ju chce, a tak się za nią kraj preszel. Podala mu jabłczko, a netkiej pil do lahučko. Czesi mówią, że piosenki po polsku są takie tajemnicze i lubią ich słuchać. No, słyszałem takie opinie. Ja mam z tym w Czechach bardzo dobre doświadczenie. Naprawdę. Ludzie lubią słuchać języka polskiego. Jest po pierwsze jest egzotyczny, jest melodyjny jak już i taki śpiewny w porównaniu z tym czeskim, który jest jak bębny. A odwrotnie, jak artysta czeski śpiewa po czesku w Polsce, to ty mi musisz powiedzieć, jak jest. No, myślę, że tutaj ta popularność Nohawicy jest dowodem na to, że coś w tym jest. I oczywiście istnieją polskie wersje piosenek Nohawicy, no ale prawdopodobnie jest tak, że te polskie wykonania rzadko dosięgają pierwowzoru. Tadeusz Woźniak na przykład dzisiaj śpiewał piosenkę, jak to po czesku było, mam bliznę na wardze, mam izwunertu, coś takiego. Aha. No i to jest piosenka, która samemu Nohawicy się spodobała bardzo w interpretacji Tadeusza Woźniaka i nawet zaczął śpiewać ją na jego sposób, no, ale to się bardzo rzadko zdarza pewnie takie wykonanie. No, nie będziemy tutaj już filozofować, jest późno po koncercie, w nocy jest zimno na dworze, więc powiem jeszcze raz, że bardzo ci dziękuję, że dojechałaś tutaj do Karpacza, że mogliśmy cię posłuchać, że dałaś taki fajny koncert. Ja dziękuję i też i mam nadzieję, że w Polsce nie grałam ostatni raz. Próbujemy jeszcze jedną piosenkę z chórym. Piosenka jest bez słów. Także tam nie szukajcie żadnej mądrości albo w ogóle niczego. Bo nie musi być wszystko pór o czymś. Słów jest dosyć. Tak. Ale piosenka ma nazwę. Nazywa się Tamti. To sobie możecie przedstawić, że to są tamci. Bo tamci. Tamti padam na ti. Tamti padam na ti. Tamti padam na ti. Tamti padam na ti. Tamti padam na ti. Tamti padam na ti. Tamti padam na ti. Tamti padam na ti. Tamti padam na ti. Devoj ti je stara ti, a ne laka ti ne doj. Hora da stadi je raj. Ena lo ti je tu, jo dara ti, a ne laska ti ne doj. Hora da stadi, tamti padam na ti ne doj. Czas w Polsce szybko ucieka. Tu mam dla was ostatnią piosenkę przygotowaną. Możecie jeszcze kapkę? Jeszcze jedną? A ta jest po naszemu, a też jest o niczym? A tylko w refrenu se śpiewo, taki to, co słyszycie w radiach często, bądź tu ze mną, albo coś takiego, tak to se tam śpiewo. Ale po naszemu, także bej tu ze mną. vivi karaj se, ma vienna toli tuva, a vienna toli sena toide la vodia, a bitu, bitu. Vienna todi ukuraisa, o vienna todi ua, o viesta voli te toistan la voli, a bitu senom, bitu senom, bitu senom, bitu senom, bitu senom, bitu senom, bitu senom, bitu senom, apta wipu ape, apta wipu. Todi ukuraisa, avienna todi hisia, istade, oh hey, almastamma toistella vodie, a bitu, bitu, etiemna todi ukuraisa, modista doki tua. Ovi em na tovi san na toi stan na vodia a bitu semnom, bitu semnom, bitu semnom, bitu semnom, bitu semnom, bitu semnom, bitu semnom, bitu semnom, eti em na tovi e na tovi spalopte. If you are not all the air, I told you it's part of day. If you are not all the air, I told you it's part of day. If you are not all the air, I told you it's part of day. If you are not all the air, I told you it's part of day. Be to send on, be to his father, be to not all the air, I told you it's part of day. After we put apta vipu ape, apta vipu ape, apta vipu ape, apta vipu ape, apta vipu ape, apta vipu ape, apta vipu ape, apta vipu ape, apta vipu ape, apta vipu ape, apta vipu ape, apta vipu ape, apta tak, dziękuję bardzo. Beata Bocek. Gość z Czech. Beata Bocek, płyta o tobie, płyta z szafą, z szafy w szafie. Jest, Beata ją przywiozła, podpiszę ją też dla państwa, ale nie schodź, nie schodź, nie, nie, bez bisu się nie obejdzie. Jeszcze jedna piosenka? Będzie. Beata Bocek. No to zostawiamy państwa w objęciach Beaty Bocek. To będzie na początku dla was. O tym, jak raz robiłam anioła we śniegu. And do we spoil you? Do we? And the everlasting night, and the other unbeaten baby. Heaven love out in the I'm tired of pain. type of they are. Ooh, they lie. Ta-dum, ta-da, ta-da, ta-da. Urobila anieliczka we śniegu, Boży muka objawiła we swachu. Boży muka objawiła, neca u nich pomodlila, neca u nich pomodlila. Boży muka objawiła, hneca u nich pomodlila, hneca u nich pomodlila. Preca sem si nelehala s korunou, s korunou sem nelehala, kde ona sa v snehu vzala, kde ona sa v snehu vzala. Ona sa w śniegu wzala. Beata Bocek. Akordeon, flet pasterski, ukulele, gitara i love station. No i oczywiście chóry, wokal. Chóry. Wokal, chóry. Beata Dziękujemy. Bocek. No tak było. Tak było w Karpaczu w lipcu 2016 roku. No, a w tym roku w lipcu, w ostatni lipcowy weekend, to będzie 28-29 lipca, kolejna edycja festiwalu Gitarą i Piórem w Karpaczu. Oczywiście będziemy Państwa informować o tym, kto wystąpi na tej imprezie, jak tylko domknie się budżet festiwalu. Na razie żadnych szczegółów nie możemy Państwu podać do wiadomości, a przypominam Państwu o niedzielnym koncercie w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie, koncert pamięci Wojtka Bellona. Z Adamem Ziemianinem na pewno porozmawiamy o jego najnowszej książce, o Krawki, w której jest sporo wspomnień dotyczących i Krakowa, i spotkań z Wojtkiem Bellonem. W koncercie, przypomnę, oprócz Adama Ziemianina wystąpią Małgorzata Wojciechowska, Tomek Wachnowski i Wolna Grupa Bukowina. To wszystko w najbliższą niedzielę, 7 maja o 18 w Nowochódzkim Centrum Kultury. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Bo bardzo będę sławić ten dzień, kiedy na nowo się narodzę. Nawet gdy to będzie śmierci mej dzień, może jednak narodzę się wcześniej. Błogo bardzo będę sławić ten dzień, kiedy na nowo się narodzę. Nawet gdy to będzie śmierci mej dzień, może jednak narodzę się wcześniej. Nie będzie za mną chodził mój cień, kiedy na nowo się narodzę. Straszny i zwęglony, czarny mój cień, drzewo gromem rażone w lesie. Spał będę w nocy, a nie spał w dzień, kiedy na nowo się narodzę. Jasny bez demonów będzie mój sen, zaś na jawie nie zjedzą mnie pleśnie. Spał będę w nocy, a nie spał w dzień, kiedy na nowo się narodzę. Jasny bez demonów będzie mój sen, zaś na jawie nie zjedzą mnie pleśnie. Pójdę bezpowrotnie daleko chrem, kiedy na nowo się narodzę. I na słodkie słówka, głuchy jak pień, będę w sadach zrywać czereśnie. Będę w sadach zrywać czereśnie. Będę w sadach zrywać czereśnie. Towarzysze poezjopiewcy, umiłowani w duchu poezji i wy, droga młodzieży, wystąpi dla was prawdziwy poeta, odwieczny przyjaciel wszystkiego tego, co się dzieje w nas. Przed państwem Adam Ziemianin. Z gitarą i piórem, kwietniowym wieczorem, jedziemy, Wojtku, razem do Włodawy. Stary Bieszczadnik, czyli majster Bieda, wciąż wierny górom, jak zwykle jest z nami. I mówisz, wszystko się uda, o to nie ma żadnej obawy. Przecież jedziemy dziś, Adam, na dwa dni do Włodawy. W przedziale po oczach mdli mleczna żarówka, mała jak pineska, gwiazda betlejemska. I pociąg lubelski noc długą przecina, buntując się czasem na ostrych zakrętach. I mówisz, wszystko będzie dobrze, opowiemy im nasze sprawy, przecież po to jedziemy, Adam, na dwa dni do Włodawy. Z plecaka chleb wyjęty, garść soli, kawałek sprytem zdobytej wiejskiej kiełbasy, chcemy noc przeskoczyć, ciemną i niepewną, z biletem kupionym w nieznane nam czasy. Lecz mówisz, znów musi się udać, choć tyle podróży już za nami, przecież jedziemy dziś, Adam, na dwa dni do Włodawy. Dzisiaj się buntuje Czesiek, król nad króle, piekarz rodem z Buzka wchodzi w nowy układ. Stawia pasjans z bułek i gorzej się czuje, a w drewnie cierpliwym został już tylko ślad. A ty na przekór wszystkim mówisz, że się uda, nie ma obawy. Przecież jedziemy dziś, Adam, na dwa dni do Włodawy. I są wciąż pytania i są wciąż rozmowy, jak zawsze ważne, choć tylko przedziałowe. I jak z każdej jednej wspólnej nam posiady wygląda gdzieś w przyszłość zatroskany człowiek. Wyciągasz wiersz